Ruta 66. Una setmana més d'aquest estiu 2016 torna a la Ruta 66. Un espai radiofònic amb novetats discogràfiques i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Comencem! Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Comencem des del Regne Unit amb el Seven Hard Years i el nou treball que va sortir al mercat el passat 8 d'agost. Com sempre, escoltarem tres tracks. El primer és aquest, Sweet Sensation. Something strange taking over me. I feel love and I feel free. It's in my heart and it's in my soul. Should I play or should I hold? I got a sweet sensation under my skin. I got a sweet sensation when she lets me in. She was a kind I'd never seen. She brought out the devil in me. I was hooked, I was lost on all she had. Stories We Tell és el títol d'aquest nou àlbum dels ja veterans Seven Hard Years, una banda d'estil melòdic hard rock, que farà gira de presentació per USA, Anglaterra i Suècia. Anem per una altra, Only Human. Yeah. A la guitarra hi veu Shaun Palata i el líder i fundador de la banda, Alan Kelly, que toca un munt d'instruments. Són veterans i han format part d'altres bandes del seu país. En conjunt porten 3 anys i aquest és el segon disc, Stories We Tell. I ja anem per l'última dels Seven Hard Years, Broken Man. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. El proper mes d'octubre sortirà el més nou dels Bon Jovi, que ja tenen nou guitarrista, Phil X, i ja tenim aquí l'avançament en format de single. This House Is Not For Sale. Sale. I said each time. Uns altres que tornen són els Green Day. L'àlbum titulat Revolution Radio sortirà el proper 7 d'octubre. I aquí, el senzill de presentació, Bang Bang. Yeah. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Anem per una banda de metal de Los Angeles, el 6AM. Quatre músics que han format part d'altres bandes com els Motley Crue, Hellstorm i Guns N' Roses. Porten 9 anys com a grup. Tenen 4 àlbums d'estudi i aquesta és la cançó més exitosa. L'interpreten en directe i ells mateixos la presenten. This is called Life is Beautiful. Chicago! Life is beautiful! Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. Tot seguit una de les cançons rockabilly més clàssiques, Everybody's Rockin', una composició de l'any 1956 a càrrec d'un artista de l'estat de Louisiana anomenat Wally Fairbairn. Well, I wanna rock, about to bebop, gonna jump in my rockin' shoes. Just pull off your coat when you come in the door, kick off your high heels too. Everybody's rockin', rockin', rockin', everybody's rockin', rockin', rockin'. Yes, I wanna rock, about to bebop, or I'm a rockin' fool. They're rockin' here and they're rockin' over there, in France and England too. Everybody's rockin'. Now I like mountain music, like Mom and Popsy do. A waltz is fine just any old time to cuddle up close to you. I like a rockin' rhythm, it simply moves me so. A drum goes boom to a rockin' tune, and man, I gotta go. Cause I wanna rock, about to bebop, gonna jump in my rockin' shoes. Just pull off your coat when you come in the door, kick off your high heels too. Everybody's rockin', rockin', rockin', everybody's rockin', rockin', rockin'. Yes, I wanna rock, about to bebop, for I'm a rockin' fool. They're rockin' here and they're rockin' over there, in France and England too. Everybody's rockin', rockin', rockin' everywhere. Yes, I like a rockin' rhythm, it simply moves me so. A drum goes boom to a rockin' tune, and man, I gotta go. Ruta 66. Música d'arrel americana. Ens ha arribat directament al nostre programa Ruta 66 el nou single de Levi Lowry, un prestigiós compositor de l'estat de Geòrgia que ha treballat per grans estrelles com la Zac Brown Band i els Blackberry Smoke. Ara edita el quart disc en solitari i aquesta és la presentació, One Good Year. Been sinking, Georgia clay up to my neck. A little lost, a little wrecked, a little left out in the cold. I've been praying, are you listening to me? Yeah, you know that I believe. Now if I may be so bold, just give me one good year. On my own, turn this quicksand into stone and watch me run, run. One good year, a little chance to catch my breath, to get these demons off my chest before I'm done. You should see how knees, and my mind won't let me be. But I've been patient. No, I'm not asking much. 300 days and two more months of some resemblance of peace. Just give me one good year. I can't do this on my own. Turn this quicksand into stone. Watch me run, run. 66, versions. Els originals i les seves versions. Aquesta setmana, des de Bridgeport, a l'estat de l'estrella solitària, ens arriba la versió de Like a Radio, a càrrec de Pat Waters, una cançó que el seu compositor, Billy Yates, va incloure l'any 2008 a un dels seus millors àlbums. Deep in her heart, love to listen, it ain't that hard. Always music to my ears, I hear it coming in loud and clear. It's a sad one, better hold her tight, get a signal later on that night. She's feeling better, she's lost those blues, can't you tell by the way she grew? Radio, I turn her in and I just never know. She might be playing something soft and slow, ain't in the mood for love. Oh, then again, sometimes she wants to rock, I turn it down and she needs to talk. I listen close while she soothes my soul. My baby's heart is like the radio. Static's all right with me. Tune her out and let her be. Crank her up, then we sing along to our favorite country song. My baby's heart is like the radio, I tune her in and I just never know. She might be playing something soft and slow, ain't in the mood for love. Sometimes she wants to rock, I turn it down and she needs to talk. I listen close while she soothes my soul. My baby's heart is like a radio. Baby's heart is like the radio. Ruta 66, l'artista de la setmana. Els suïssos Crystal Ball trauran nou àlbum el proper mes, però el que farem avui és rescatar tres dels seus hits, concretament tres cançons que formen part del seu quart disc, Helvetia. One Day at a Time és un d'ells. We'll be right back. Hard rock des de Suïssa de la mà dels Crystal Ball, banda fundada l'any 98 amb músics provenents d'altres bandes de metal i que amb el proper disc, aquest que sortirà el proper mes, ja tindran nou al mercat. Però avui continuem punxant cançons del seu disc més exitós de l'any 2003, on també trobem Bird on Wire. Aquesta és la banda de Marcel Sardella a la bateria i Scott Leeds a la guitarra. Els altres tres components han anat variant al llarg dels 18 anys d'història. I mentre esperem d'aquí a poques setmanes el nou disc d'aquests suïssos, escoltem una més de l'àlbum del 2003, anomenat Helvetia. Aquesta porta per títol Forever and Eternally. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb el rock alternatiu dels canadencs Freeborn. Aquesta cançó és un petit aperitiu del segon àlbum de la banda. Amb el tema Are You Ready? Marxem. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau!